spod swoich krzaczastych brwi potoczył wzrokiem i na nieszczęście, podchodząc do barierek, gdzieśmy machali chorągiewkami, wybrał sobie właśnie mnie. Tyle lat już minęło, myślę, że 30-40 spokojnie, a wciąż pamiętam, co do mnie powiedział. Otóż przywódca świata, patrząc na mnie mętnym wzrokiem, powiedział: ja wam żyłaju mnoga uspiechów w uczobie. Czy mnie tak zadziwił, że zamiast powiedzieć dziękuję, czyli spasiba, powiedziałem mu do zydania, czyli do widzenia. Czym tak zdziwiłem mocarza, że na chwilę powrócił do rzeczywistości, pomyślał, odwrócił się na pięcie i poszedł. Zastanawiam się, czy mógłbym do IPN-u uderzyć, że walczyłem z systemem w ten sposób, ale taki mam epizod w życiu a propos języka rosyjskiego. Powrócimy do naszej dekabrystki, ale państwo entuzjastycznie przyjęli nową płytę zespołu Okra z Finlandii, w związku z tym i oni. Yeah. Veretön lapsi laulan rannoille ja pelloille, kaukaisille kasvoille. Okra. Patrzę na nasz wagon pocztowy i piszę Wincenty Sprężyna. Skoro pociąg rzeźnia, to i podłe gnomy kaszubskie się dołączają. Dziś zarówno strzyga łakomie łypie uszkiem, więc radość nie lada. Te zwyczajowe przysiady okolicznościowe dla półredaktora i tych tam, co ciężko harują za szybką. Tak. Rzeczy. I pozdrowienia dla szanownego półredaktora i wszystkich pasażerów osobowego. Wiosna chyba w tym roku się obraziła, jak na razie wzięła sobie wolne. Dobrze, że zawsze można liczyć na ciepłą i przytulną miejscówkę w przedziale trójkowego osobowego i oddawać się przyjemności podróżowania ze wspaniałymi ludźmi i kojącą ucho muzyką. Z wciąż zimnego, acz skąpanego w słońcu Toronto napisał do nas Łukasz. I pani Asia, pozdrowienia dla pana półredaktora, pani realizator oraz dla wszystkich słuchaczy. Świetnie, że nastąpił ciąg dalszy opowieści. Wciągnęła mnie ta historia. Muzyka lekka, spokojna, wprost idealna na dzisiejszą noc. O, pani Asia i nikt więcej na razie nie napisał. W związku z tym do naszej bohaterki powracamy. A w zasadzie do czarnej damy. Miała na imię Elena i uciekła z domu w Sankt Petersburgu, który nagle rozbrzmiewał pustymi echami, gdy jej mąż, zakuty w dyby, został zesłany w jakieś niewyobrażalne miejsce. Zrozumiała, że nie może wygrać. Obojętne, co zrobi, będzie albo złą córką dla ojca owdowiałego hrabiego Klizmanowskiego, albo złą żoną dla męża Dmitrija. Prawda wyglądała tak, że miała dość obu mężczyzn swego życia, dlatego spakowała do dwóch skromnych kufrów ubrania i bibeloty, z którym jeszcze nie umiała się rozstać, dała gospodyni klucze do mieszkania na brzegu Newy i kazała Stangretowi zawieźć się do Moskwy. Wszyscy założyli, że wybiera się na zakupy i kątem oka widziała, jak nawet słudzy z dezaprobatą potrząsają głowami. Szczerze mówiąc, nie była pewna, co chce robić w Moskwie. Mogła odwiedzić dalekich krewnych, ale nie miała do tego serca. Mogła wynająć pokoje i odciąć się od świata. Zamiast to zrobić, spacerowała po bulwarze i patrzyła na zamarzniętą rzekę Moskwę, skutą zielonym lodem, w którym czerniały szczeliny leniwie płynącej wody. Drżąc w futrach, rozważała, czy woda jest równie zimna jak powietrze, w którym jej oddech przemieniał się w chmurę, gdy tylko opuścił usta. Została nad rzeką do nocy, gdy wzeszły gwiazdy. Ruch na rzece przyciągał jej uwagę. Zmrużyła oczy, patrząc na niewyraźne sylwetki, zmartwiona, że ciemne chłopskie dzieci zapuściły się na lód, gruby wprawdzie, lecz gotów zarwać się w każdej chwili pod najlżejszą, bodaj stopą. Chciała do nich zawołać, żeby zawróciły, gdy nagle jej oddech przestał zamarzać w powietrzu. Zapomniała oddychać. Mroczne sylwetki wypełzły na bulwar po jej stronie rzeki, oblepione błotem i nieczystościami, i wówczas ujrzała, że to wcale nie dzieci, lecz dorosłe kobiety, blade i brudne, przyodziane tylko w cienkie lniane koszule. Lazły na czworakach jak zwierzęta, aż dotarły do pierwszej łaty otwartej czarnej wody. Wsunęły się w nią jedna po drugiej bezszelestnie jak foki. Zanim Elena wyrwała się z osłupienia, pojawiły się znowu smukłe i czyste. Płótno przylegało do ich młodych ciał, mokre włosy oblepiały twarze i szyję. zebrały się na lodzie w miejscu, gdzie wydawał się solidniejszy i chwyciły za ręce, tworząc krąg jak wiejskie dziewczęta na weselach. I zaczęły tańczyć. Wirowały w kręgu coraz szybciej i szybciej, aż Elenie zakręciło się w głowie, a potem bose stopy oderwały się od lotu i kobiety zatańczyły w powietrzu. Woda na ich koszulach i twarzach zamarzła. Wyglądały jak rzeźby lodowe, cudownie ożywione. O, no i niech ten obraz na razie przez chwilę naszą wyobraźnią zawładnie, a coś, co by jakoś adekwatnie do tego zagrało, myślę, Finowie, Okra. Virkki suulla julkialla, hampaalla valkialla. Onko soiton soittajia tämän ilon taitajia? Musta kulma kuiskutteli, sirkutteli sinisilmä. Virkki suulla julkialla, hampaalla valkialla. Rupes siinä soittamaan, jo soitto soitolta tuntuu. Rupes siinä soittamaan, jo ilo ilolta tuntuu. Soiton sormillansa, kaunon kaksilla käsillä. Tuli tuiska ovesta, ikkunasta lempi leiskuu. Virkki suulla julkialla, hampaalla valkialla. Onko soiton soittajia tämän ilan taitajia? Rupes siinä soittamaan, jo soitto soitolta tuntuu. Rupes siinä soittamaan, jo ilo ilolta tuntuu. Rupes siinä soittamaan, jo soitto soitolta tuntuu. Rupes siinä soittamaan, jo ilo ilolta tuntuu. Thank you. Patrzę na zegar, 15 minut po godzinie trzeciej. Ruch w wagonie pocztowym ustał, ale na peronie jeszcze parę osób stoi. Przypomnę, wojciech.sowski przez dwes Małpopolskie Radio, pisane razem.pl i na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tam się właśnie spotykamy. A tymczasem dziewczęta fruwają nad ziemią i tańczą, i tutaj żeśmy je porzucili. Elena przechyliła się z walącym sercem głębiej ponad balustradą. W głębi duszy wiedziała, kim są kobiety. Były rusałkami, duchami zwierząt, które, dziewcząt, które utonęły. Niczego bardziej nie pragnęła, jak do nich dołączyć. W pobliżu nie było nikogo, więc przeszła przez balustradę, niezdarna w ciężkich spódnicach i w płaszczu, ale pełna chęci. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz odczuwała taką tęsknotę, takie pragnienie dołączenia do ludzi. Zeszła na lód. Kobiety zdawały się nieświadome jej obecności. Omijała z daleka, przyprawiające o zawrót głowy, czarne plamy otwartej wody. Lód trzeszczał pod jej trzewikami. Była już blisko. Jakby na dany znak, wszystkie twarze zwróciły się w jej stronę. Usłyszała ogłuszający trzask, gdy lód pękł pod jej stopami, otwierając się w czarnej szczelinie. Straciła równowagę i nagle czarna woda sięgnęła w górę, zamykając jej pierś w lodowatym uścisku. Rzeka wdarła się w jej usta, otwarte do krzyku, zalała oczy, okręciła włosy dookoła szyi. Elena poczuła dłonie na rękach i ramionach, chwyciła się ich kurczowo, ale zamiast wyciągnąć ją na bezpieczny brzeg, kobiety ze śmiechem wlokły ją w dół, coraz niżej, głęboko w czarną wodę, dokąd nie zaglądało nawet światło gwiazd. Płuca paliły, pierś wznosiła się ciężko w buncie przeciwko śmiercionośnym objęciom lodowatej wody. Otworzyła usta i odetchnęła wodą, czując, jak się w niej kłębi, czekając na nieuchronną ciemność. Ręce wciągały ją pod lód, gdzie nie sięga światło gwiazd, skąd nie można wypłynąć. Skóra tak bardzo zdrętwiała jej od zimna, że dopiero po chwili zauważyła zmianę temperatury. Woda się ociepliła, blask gdzieś w górze wskazywał drogę ucieczki. Rzuciła się ku jasności i nie wierzyła zmysłom, gdy głowa przebiła powierzchnię, a płuca wrzuciły lodowatą wodę rzeki Moskwy do nieznanego, ciepłego jeziora i zassały stęchłe powietrze. Dziewczęta, które ją tu przywlokły, też wypłynęły, śmiejąc się i paplając. Nie miała pojęcia, dokąd trafiła, ale wiedziała, że dawne troski opadły z niej niczym bielmo z oczu uzdrowionego ślepca. O! No, jak już jesteśmy przy takich historiach, to musi pojawić się on. Idę ja do Salci, Salcia siedzi sama. Ja się pytam Salci, Salciu, gdzie jest mama? A na co ci tatę, a na co ci mama? Słodkie chwile spędzić, chwilę chcę dziś z tobą sama. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jaj, jaj, jaj. Idę ja do Salci, drzwi otwiera mama. Salcia przecież w domu miała dziś być sama. Salcia teraz wyszła odwiedzić doktora. Salci dzisiaj nie ma, Salcia dzisiaj chora. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Jody, jody, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, daj, daj, daj. Idę ja do Salci drugi raz wieczora, a Salcia mi mówi, że mama jest chora. Salciu, moja Salciu, ty jesteś jak dama, kiedy w końcu Salcia będziesz w domu sama? Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, jody, dydy, daj. Trzeci raz wieczora, a Salcia mi mówi, że mama jest chora. Salciu, moja Salciu, ty jesteś jak dama. Kiedy w końcu, Salciu, będziesz w domu sama? Autopromocja. Za każdym razem, kiedy opuszcza swój rodzinny dom, muska ukochane drzewo, a wieczorem nie zaśnie, póki nie poczochra geranium. Dla wielu autorytet, ale także prowokator, jednoosobowa kronika awangardy. Został artystą, choć za namową ojca stomatologa miał być dentystą. Ja nie wiem, może nie jestem dobrym aktorem, może jestem potencjalnie lepszym dentystą i mówię to absolutnie poważnie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jan Peszek. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. My również zapraszamy, ale zapraszamy również i pod Moskwę. Podobnie jest w przypadku wszystkich innych, prawda? Zapytała Galina. Tak bardzo chciałaś uciec. I nie pasujemy gdzie indziej, uzupełniła Elena. Galina skinęła głową. Wiesz, zawsze miałam nadzieję, że jest dla mnie jakieś miejsce, jakaś ziemia obiecana i znalazłam je dopiero wtedy, gdy zginął ktoś, kogo kochałam. Bo zaczęła Elena i nieśpiesznie zaciągnęła się papierosem. Ludzie z reguły nie wiedzą, czego naprawdę chcą. Poza tym to wcale nie jest ziemia obiecana. Zabawne, że pomyślałaś, że gdy upchniesz wszystkich odmieńców w jednym miejscu, w jakiś magiczny sposób, stanie się ono rajem. A tak wygląda. Głośny plusk i krzyki skierowały jej uwagę na jezioro. Nawet Elena wstała i spojrzała, mrużąc oczy. Kilka rusałek cofnęło się z płaczem i krzykiem przed czymś, co wśród nich pływało. Co się dzieje? Zapytała Galina. Nie mam pojęcia. Elena starannie podniosła rąbek sukni, odsłaniając parę małych, ale mocnych wojskowych butów. Chodźmy zobaczyć. Rusałki wyszły na brzeg jeziora i stały, uciekając kropelkami wody, ze strachem w oczach, w których nie było widać białek. Elena szła wśród nich jak na przyjęciu, w drodze ku talerzom z tartinkami, a Galina podążała za nią. Zatrzymały się na brzegu, patrząc z zaciekawieniem. Galina z początku nie rozumiała, co widzi. W wodzie falował ciemny materiał, skrywający coś, czego nie mogła rozpoznać, dopóki nie zobaczyła ręki. Wtedy, jak w łamigłówce, w której trzeba znaleźć ukrytą figurę, wszystko się ułożyło. Dwie ręce i noga, blada twarz z szeroko otwartymi oczami. Już miała zawołać do mężczyzny podskakującego na falach, gdy spostrzegła, że jego ręce są związane niebieską taśmą monterską, a głęboki niebieski cień wśród oka jest... Cień wokół oka jest siniakiem rozlanym na lewą połowę twarzy. Ciemna smuga w kąciku ust niewątpliwie była krwią, lecz w tym momencie Galina nie potrzebowała dalszych dowodów, że mężczyzna nie żyje. Kto to? Zapytała Elena, nie mogąc oderwać oczu od trupa, który przybliżał się do nich, do ich brzegu, nieuchronnie jak śmierć. Skąd się wziął? Nie wiem. Elena pochyliła się i zerwała długą, grubą pałkę, którą przysunęła ciało. Nigdy go nie widziałam. A jego ubranie? Czy wygląda znajomo? Galina spojrzała na przymoczoną skórzaną kurtkę i spodnie dresowe na krótko ścięte włosy. To bandzior, powiedziała. Ktoś, kogo nazywa się reketierem. Jest ich mnóstwo na powierzchni. Rozumiem. Elena chwyciła zwłoki za klapy i wyciągnęła je na brzeg. Nigdy nie widziałam tu trupa. Zwróciła się do rusałek niespokojnych, wciąż zbitych w grupę jak sarny. Wy go tu przywlokłyście? O, i niech to pytanie na razie zawiśnie w powietrzu. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale gramy każdego wykonawcy po parce utworów i wydaje mi się, że Antoni nie zasłużył na taki zabieg, by go z tej tradycji wymiksować. Antek Kania. Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. O moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Antoni wywołał uśmiech na niejednej twarzy nocnego Marka. I no właśnie, patrzę, że pan Paweł się obudził, melduje swoją obecność, co prawda od godziny trzeciej, bo obudziłem się o tej godzinie, ale postaram się pierwszą godzinę odsłuchać. No właśnie, jeśli chodzi o historię, to polecam taki zabieg. Tymczasem przypomnę, że oprócz osobliwości muzycznych według Wojciecha Ossowskiego na Facebooku mamy po prostu profil osobliwości muzyczne, a tam za sztandarową grafikę służy nam wizerunek krowy. A to dlatego, że niezwykłą atencją darzymy to zwierzę, które uciekło z rzeźni i przez miesiąc kryło się w bagnach jak rusałka. I zostało w końcu złowione i padło na zawał. Los tej krowy tak nas zasmucił, że postanowiłem przypomnieć tajemniczą historię Moskwy, bo z dawnej lektury pamiętałem, że coś o krowie tam było. No ale nie uprzedzajmy wypadków. Wszyscy jednocześnie pokręciły głowami i krzyknęły, załamując ręce. To wygląda niemal jak rytualna żałoba, pomyślała Galina. Tak, to naprawdę dziwne, powiedziała Elena z zadumą, patrząc na mężczyznę leżącego u jej stóp. czyżby powierzchniowie uznali, że są dla nas za dobrzy i zaczęli wyrzucać tu swoje śmieci? Nawet nie wiedzą o tym miejscu, przypomniała jej Galina. Elena westchnęła. Wiem, po prostu nie pojmuję. No, na powierzchni też dzieją się dziwne rzeczy. Galina opowiedziała jej o ptakach i o swojej siostrze. Tak, to rzeczywiście dziwne, zgodziła się Elena. Na powierzchni są czary, a trup tutaj, na dole. To nie powinno się zdarzyć, chyba ktoś jednak przełamuje barierę. Lepiej porozmawiajmy o tym z kimś z dawnych. Szukałam Berendeja, gdy rusałka przyprowadziła mnie tutaj, powiedziała Galina. Wiesz może, gdzie można go znaleźć? Elena parsknęła. Berendeja? Z pewnością pilnuje, żeby wszystko rosło. Nawet kradnie światło słoneczne z powierzchni dla swoich roślin. Widzisz, jakie są zielone? Ale czegoś takiego nie zrobiłby. Nie mógłby zrobić, nawet gdyby chciał. Ani ojczulek mróz, ani żaden z innych. Mają wprawdzie więź z powierzchnią, lecz jest ona subtelna. Nie... Potrzebny nam ktoś, kto naprawdę wie, co w trawie piszczy. Kto taki? Niebiańska krowa Zemuna, odparła z powagą Elena. Nawet nie próbuj się śmiać. Galinie wcale nie było do śmiechu. Nie nad trupem, który niemal dotykał jej tenisówek. Możemy najpierw porozmawiać z moimi przyjaciółmi? Jeden z nich jest policjantem. Może dowie się czegoś o ciele. A co tu wiedzieć? Nie żyje. Elena trąciła zwłoki czubkiem buta. Ale jak chcesz, idź po swojego winy i wracajcie czym prędzej. No, może będą wracali. W każdym razie my, kolejna nowość, Katrin Finch z Walii i Sekou Keita z Afryki. Taka muzyka na pograniczu muzyki klasycznej, afrykańskiej, zachodnioafrykańskiej, grana na fortepianie i na korze, harfolutni z Senegambii. A ponieważ obchodziliśmy niedawno Dzień Muzyki Dawnej, w związku z tym sięgając po nową płytę, chciałbym uraczyć Państwa uszy, ugłaskać jeszcze jedną kompozycją pochodzącą z tego wydawnictwa, Bachtu Bajso, czyli ukłon w stronę kantora z Lipska. No, przypomnę tylko, że mamy trupa, patrzę na zegar, 15 minut, ale powinniśmy rozprawić się z tą częścią naszej opowieści. Mamy trupa, ale mamy też i śledczego Jakow, przypomnę, zbadał jegomościa i no właśnie, miało coś pod językiem. Elena odepchnęła Jakowa na bok i wyłuskała kulkę z makabrycznego miejsca spoczynku. Kulka potoczyła jej się po dłoni, wciąż śpiewając i strzelając lodowatymi iskrami w powietrze, które nagle stało się świeższe, chłodniejsze. Nie mam pojęcia, co to takiego powiedziała Elena, ale na pewno nie należy do świata na powierzchni, tak jak trup nie należy do tego tutaj. Co masz na myśli? Zapytał Jakow. Zdawało się, że dopiero teraz zauważył Elenę. Patrzył na nią szeroko otwartymi oczyma, jak na cud większy niż niebieski klejnot. Zwykle podziemie było bardziej odizolowane niż teraz, wyjaśniła, i to mi się nie podoba. Dlaczego? Czy nie będzie wspaniale, gdy ludzie na powierzchni dowiedzą się o tym miejscu i będą mogli je zwiedzać? Nie, powiedziała Galina, wcale nie będzie wspaniale. Jeżeli do tego dojdzie, to miejsce upodobni się do powierzchni. Elena przewróciła oczami. Patrzcie tylko, dopiero co tu przybyliście, a już macie czelność decydować za nas. A teraz, czy możemy pójść do Zemuny? Kto to jest ta Zemuna? Spytał szeptem Jakow. Galina się odsunęła. Niebiańska krowa, odpowiedziała. Nie pytaj, to wszystko, co wiem. Lubię krowę. Ale co niebiańska krowa robi pod ziemią? Jak my wszyscy, jest wygnańcem. Elena poprowadziła ją wokół jeziora w kolejny labirynt krętych drewnianych ulic. Galina wywnioskowała, że miasto nie ma prawdziwych granic. Spływało niczym strumienie pomiędzy długimi spłachciami lasów i łąk na otwarte równiny, rozrastając się z każdym nowym przybyszem. Nie chciała się zastanawiać, czy samo podziemie ma granice i czy nadejdzie dzień, gdy lasy będą musiały zniknąć, a głębokie bagna zostaną osuszone, żeby zrobić miejsce dla ludzi. Nie chciała spekulować, co się stanie z rusałkami i leśnymi duchami, gdy zabraknie wody i lasów. Nie chciała wyobrażać sobie podziemnego świata jako mroczniejszej, bardziej zakurzonej kopii tego, co leżało ponad nim. A jednak tylko o tym potrafiła myśleć. I tutaj kończymy, bo rozdział się skończył, a zaczyna ósmy, zatytułowany Trup. Czyli możemy się, wiadomo, czego spodziewać. A tymczasem, kontynuując naszą podróż w zamierzchłe przeszłości, grupa Static Fear, która oprócz tego, że lubi metal, także i ma słabość do dawniejszej faktury. Gitary klasyczne i lutnie w repertuarze tego duetu nie dziwota.